sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Allah bu Kur'an'ı kendisiyle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler müjdelensin, inat eden toplum da uyarılsın diye halkın dili üzere kolaylaştırdı, anlaşılır kıldı. Son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahy olunan Kur'an, Arabiyen indirilmiştir. Kıyamete kadar geçerli olduğuna inandığımız Kur'an'ı, herkesin anlayabileceği yalın biçimde yaralanmamıza sunan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Varım. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta Kıyamet Suresinin tahlil yapılırken süremiz dolmuştu. 5. ayete kadar gelmiştik. Oradan devam edelim isterseniz efendim. Buyurunuz. Evet, şimdi Kıyamet Suresi. Önce bir özetini tekrar söyleyeyim. Buyurun. Kıyametin varlığına kanıt gösterişi, bir de imansız insanın pişmanlığına, kendisini ayıplamasına, kendisini kınamasına kanıt gösteren bir sure. Bunları ispat eden bir sure. Evet. Özellikle diyelim. Burada bu ilk şeylerini belirledikten sonra Cenab-ı Hak insanları öldükten sonra diriltmeye gücünün yeterliliğine değindi. Ona itiraz edenlere, yani dirilmeye itiraz edenlere onu kendi gücünün varlığını konu etti. Orada hani parmak izlerinden bahsettik, parmak evet, uçlarındaki kemiklerden bahsettik, kemikler. Kokusundan bahsettik yani, değil mi? Yani. İnsanın DNA'larını, RNA'larını, retinasını, sesini ve kokusunu hepsini de geri getireceğini de bildirdik. Şimdi konu devam ediyor. 5. ve 6. ayette aslında o insan önünü yani kalan ömrünü din, iman tanımayıp kötülüğe batmakla geçirmek istiyor. Evet. Soruyor. Kıyamet günü ne zamanmış? Evet. Bel yuridul insanu liyahşura emame. Yeselü eyyâne yevmül kıyamet diyor adam. Aslında o insan var ya, insan bu hani azmış insan, bunun amacı, ana düşüncesi, kalan ömrünü. Evet. Yani orada emame diye geçer. Emam ön demek de, önündeki hayatı. Yani o hayatından sonrası, yaşayacağı önündeki hayatı. Evet. Hepsini böyle fücurla geçirmek istiyor. Fücur, daha önceki yerde birkaç geçmişte kavramsal olarak şey yaptık. Bunun şeyi, Diyanet örtüsünün yırtılması. Evet. Din kurallarını tanımama demektir. Utanmadan, arkaya olmadan. Şöyle anlatayım ben. Şimdi insanın şeyine, Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ın içerisinde ana şeyi kitap ve hikmetti. Kitap dediğimiz zaman edebi ve mucizevi yönleri varken bir de hikmet dediğimiz zaman toplumsal yasaları içeren ayetleri vardır. Evet. Şimdi toplumsal yasalar dediğimiz zaman toplumsal yasalar insanın azgınlığını, taşkınlığını, sınırsız hürriyetini kısıtlayan yasalardır. çalmasını, çırpmasını, zulmünü, fesadını, dediğim gibi cinayetini vesairesini engelleyen yasalardır. Buna hikmet diyoruz. Fücur da bu hikmeti yırtıp atmak demektir. Şimdi dediğim gibi hikmet diyoruz, Kur'an'ın içeriğine hikmet diyoruz. Hikmetin ana anlamı neydi? Daha önce uzunca anlattığım gibi bir hatırlatma yapayım. Devenin, atın veyahut da katırın ağzına vurulan gem demek. Gem anlamındadır. İşte oradan türemek suretiyle daha sonra toplumsal yasalar da insanın zulmüne, fesadına, kargaşasına, toplumdaki dediğim gibi kan dökümüne engel olma ve adaleti sağlama anlamında. Evet. Kur'an'ın içeriği bu. Kur'an kötülüğü engelleyecek ve adaleti sağlayacaktır. Kur'an'ın amacı. Fücursa böyle hani hiçbir kanun, nizam tanımadan astığı astık, kestiği kestik, yediği yedik, içtiği içtik, tamam, hiçbir toplumsal kurala uymadan yaşama demek. Evet. Tamam mı? Tamam. İnsan aslında böyle birisi. Bunu arzu ediyor. Böyle bir şey yapıyor. Evet. Böyle yaptığından dolayı da şey yapıyor ya, kıyamet ne zamanmış? Yeselü sorar. Eyyâne yevmül kıyâme. Kıyamet ne zaman? Böyle sorar. Bunun, bu soruşunun bak, fücurla yaşamak diyoruz. Bak, önünü fücurla geçirmek ister. Önünü fücurla şey yapmanın anlamı, yani fücuru şey yapmanın adı, İslam dininde bunun bir başka açıdan baktığımız zaman buna ne diyoruz? Heva. Heva, evet. Buna daha önce bir değindiydim. Heva, kişinin kendi çıkarlarına yönelik ürettiği ilkelerdir. Kişi zevk ve arzu ve isteklerine, kısaca her türlü çıkarı için her yolu kendisine mübah sayar. Şimdi bu kişi dediğim gibi hevasına uymuş kişi. Yani Allah kuralı tanımayan, toplumsal kuralı tanımadan ne yapıyor? Hevasını ilah edinmiş. Evet. Hevasını ilah edinmiş. Hevasını ilah edinen insan devamlı zevk-i sefa içerisinde. Kendisi, bunu daha ileride, bu sureden sonraki gelecek surede somut birileri üzerinde Cenab-ı Hak bize örnekleyecek. Onun için bu insanlar, dediğim gibi hevasını ilah edinen insanlar hayatını, kalan ömrünü fiski fücur içerisinde yapar. Biliyorsunuz heva ilah edinilir mi noktasına gelince, bak şimdi Câsiye suresinin 23. ayetinde. Peki sen hevasını, yani boş iğreti arzusunu ilah edinen ve Allah'ın bir bilgi üzerine kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Adam nefsini ilah edinmiş. Çıkarına tapıyor, tamam mı? Bunun çok değişik ayetleri, daha da şeylerde bunun örneklemesini yaptıydım, yani hevayı ilah edinme şeyini. Öyleyse hevasını ilah edinen insan ne yaparmış? O insan önünü, kalan ömrünü boş yere planlıyor kendisi. Fiski fücurla geçirmek istiyor. Zevki sefa içerisinde geçirmek istiyor. Tanımaksızın. Bu zevki sefa içerisinde ömrünü geçirmek isteyen tipi unutmayalım. Evet. Bu insanı öbür tarafta biraz sonra başka ayetlerde gösterecek. Ne halde göreceğiz? Evet. Yani bu insanın, dediğim gibi, şimdi Sevgiyan'ın böyle şey olarak, tabii, orada böyle bir insan. Önünü, dediğim gibi, kalan ömrünü fiski fücur içerisinde geçirmek, aslı aslı kestiği kestik, tamam. Sonraki hali ne olacak? Sonraki hali ne olacak yani? Böyle bir şey yapalım, bunu göreceğiz. Elimizde ve dursun bu. Sorar. Şimdi, kıyamet ne zamanmış? Şimdi, alıyor diyor sanki. Burada bu adam bunu sorarken hani cevap beklemiyor. Yani birisi gelip de kıyamet ne zamanmış, bana bir anlat gibi. Öyle cevabını şey istemiyor yani. Cevap beklemiyor yani. Bu tipler var ya. Evet. Yani bu kıyamet miyamet yok demek. Yok, yok diyor. Kesin, tamam, yok demek istiyor. Onu bu dalga geçerek. O haber verdiğin kıyamet günü hani nerede kaldı? Gibi. Dalga geçerek soruyor bu inansızlar var ya, bu şeyler. Her gün sabah onun diyor, için, akşam oluyor. Bak şimdi onun için bu böyle diyor ya. Cenab-ı Hak da ne diyordu? Bunları ikna edecek şimdi. Bak bu tipleri var ya. Bu surede Cenab-ı Hak hepsini ikna edecek. Bu tip insan. Akıllı her insanı Cenab-ı Hak Kıyamet Suresi'nde kıyametin varlığına bir insanın da bu yedi yaptığı inançsızlığından dolayı kendi kendini kınadığını Cenab-ı Hak bize ispat edecek, gösterecek. Evet, önümüze örneklerini verecek. Yani. Bunları ispat edecek. Şimdi inançsızların bu sistemi, bu noktası, burada diyor yani yeselü eyyâne yevmül kıyâme, kıyamet ne zaman diye sorar. Bunu ileride çok ayetlerde, mesela Yasin suresinin 48. ayetinde, eğer doğrulardan iseniz bu söz verilen tehdit etti ne zaman diyorlar. Yine aynı şey, bu ifadeleri birebir aynısını Yunus 48'de, Enbiya 38'de, Neml 71'de, Sebe 29'da, Mülk 25'te, Müminin 33-38, 82'de, Câsiye 24'te, Enam 29'da, Nahl 38'de, Teâbün 7'de, Vâkıa 47, Saffat 16'da bunları göreceğiz. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bunları bu kadar yerde teşhir ediyor. Niye teşhir ediyor? Bak kaç tane ayet İnsanı, takdim ettim yani. Evet. Hepsinin metni de aynı aşağı yukarı. Onun için önemine binaen. Önemli olduğu için. Yani ahiret inancının gerekliliği ve önemine binaen bu kadar yerde Cenab-ı Hak bunu konu eder. Evet. Ve değerli izleyicilerimiz, şunu hatırlatayım. Bu yerde ben bu ayetleri takdim ettim de. Yani Kur'an öğrenmek, Kur'an çalışma açısında sadece bizim program gibi bir saatlik bir program veyahut da başka bir arkadaşımızın bir saatlik, iki saatlik programı vesaire yetinmesinler. Yetmez. Yani hayatlarının bir defa en az en önemli kısmı günde bir saatini böyle bir ellerinden birkaç tane meal alsınlar. İlla ki bizim olması şart değil yani. Tabii, tabii. Mutlaka ve mutlaka Rablerinin kendine yazdığı mektupları, mesajları okusunlar, okusunlar. Yani. Ama okusunlar yani. Evet. Herkes bir şey, bunu bir prensip edinsin. Her gün bir saat meal Kur'an tabii, okusun yani. Önemli. Bir Kur'an bir saat okusun. Çok güzel bir yani, evet. Ve bu ayetleri orada görsün. Samimi olarak söylüyorum. Şu anda bir Müslüman kardeşimizin her biri bir saat Kur'an okuyup Kur'an'a zaman ayırırsa var ya, 5 sene sonra bizim gibilerin pabucunu dama atarlar. Atar, kesin herkes atar. Kur'an'ı kendisi doğru. Anlamış olur. Tabii. Böyle bizim gibi tek tük adama da hiç ihtiyaç kalmaz. İhtiyaç kalmayacak yani. Tamam. Bunları da peşinden söyleyeyim. Yalın olarak okusa evet, problem yalın olarak kalmayacak. Bunu okuyacak. Hiç, evet. Tamam. Parantezsiz, yalın olarak okuyacak. Tabii. Parantezleri elin aldığın zaman önce parantez varsa onu silecek, oraları, atacak, tabii. Ondan şey yapacak. Evet. Evet. Ne demişti adam? Bu kıyamet ne böyle zaman? Bir hayat sürmek isteyen adam ne demişti? Kıyamet ne zaman? Öyle bir şey yok. Evet. Peki. Anladım. Şimdi Cenab-ı Hak bak. İşte göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ve ay bir araya geldiği zaman. Evet. İşte o gün insan kaçış nereye, kaçacak yer neresidir? O gün geldi işte. Sabret. Evet. Tamam bak. Bu hangi şimdi gün? Sabret. Hı. Ha, şimdi bu tehdit. Daha ispat konusu değil bu. Tehdit bu. Bu tehdit bölümü. Şimdi hatırlayacak olursak Bürüz suresinde Cenab-ı Hak ne demişti? Burçları, değişik şeyleri gösterdi. Kainattaki geçmişleri evet, şahidi evet, meşhur evet. Gösterdiği hı hı. Zaman. Şimdi Bürüz suresinden hani şey vardı. Oradan isterseniz okuyun. Kasem cümlesini oradan bir okuyalım bakalım. Bürüz suresini. Şems'ten bir önceydi değil mi? Efendim? Şems'ten bir önceydi. Şems'ten önceydi değil mi? Evet. Şimdi orada buldun mu? Bulmadıysan ben... Bürüz'e burada evet. O ilk metni oku şey. İlk Necmi değil mi? Ha, ilk Necmi oku. Kur'an ayetlerini öğrenmiş... İyi hesap bilenleri ölüm anını değişime yıkıma uğratılan toplumların kalıntılarını ve bunları gözlemleyenleri kanıt gösteririm ki üç evet. Tane kanıt gösteriyor. Tamam. Evet. Evet. Rabbinin kıskırarak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Tamam. Evet. Şimdi evet. Bu orayı açtı işte. Evet. O ayette Kasem'in cümlesi. Ne biliyorsun, detaya girmeyeceğim. Tabii. Ayet, sure anlaşılmasın diye ayete yer değiştirdiler ya. Evet, orada yer orada cevap, inne batşa rabbike leşedid. Evet. Tamam mı? Onun için Rabbinin evet. Kıskıvrak yakalaması çok çetindir evet. demişti ya. Bak evet. şimdi bu kaçmak şey yapıyor ya böyle bu adam bunu diyor ya sen böyle aslı aslı kıyamette zaman merak etme Allah seni yakalar bak. Yakalar. Evet. Göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman işte o gün insan kaçış nereyedir? Evet. Kaçamazsın ki işte. Kaçamazsın ki. Kaçamazsın Allah'ın ki. Yakalaması çok çetindir. Evet. Kaçış yok. Evet. Allah orada evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak burada biliyorsunuz yakalamayı şimdi şöyle bir şey yapalım. Göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ay bir araya getirildi. Bu hem ölüm anını, bak hem ölüm anını hem de kıyameti. İkisini birden ifade ediyor. İkisini ediyorum. Birden tasvir eder. Göz şimşek gibi çakar, hem kıyamet, şey yapar, ölüm. Tamam mı? Ay tutulur, güneşle ay bir araya getirilir. İşte o zaman, tamam mı? O zaman. Evet. İnsan, bu hani kıyamet ne zamanmış falan diyen bir adam var ya. Ha. O zaman dedi, eynel mefer. Firar edecek bir yer var mı ya? Kaçacak yer var mefer, mı? Mefer, firar demek. Firardan firar. Hiçbir mekanda. Firar edecek bir yer, bir araç, bilmem gereç, bir yer, mekan var mı? Kaçacak bir yer var mı? Nereye gideceğiz? Ya. Kaçacak yer neresi? Kaçış nereye? Ha, evet. Şimdi bu kaçış nereyi? Burada hani bu tehdit dedik ya bunu. Evet, böyle. Tehdit. Bunu örnekleyecek biraz sonra. Şimdi burada ister istemez şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir noktası var. Bir bildirdiğimi daha evvel kendisinin bahsetmiş olduğumuz bir ilke kararı var. O neydi? Özür ve uyarı. Bak o Cenab-ı Hakk'ın cezalandırması. Ahirete bırakmış, sona bırakmış olması. Evet. İbrahim 42-43'ü burada bir hatırlayalım. Öyle mi? Evet. Sakın şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanların yani zalimlerin yaptıklarından Allah'ın duyarsız, bilgisiz olduğunu sanma. Sanma. Bu göz kamaşmasını buraya. Ancak o onları başlarını dikerek koşacakları gözlerin dışa fırlayacağı bir gün için erteliyor. Onların bakışları kendilerine dönmez ve onların gönülleri bomboştur. Cenab-ı Hakk'ın yakalaması çetindir. Evet. Bundan kaçış yoktur. Onu bilelim. Şimdi burada ister istemez bu noktada bu inansızlar için oluşan bir şey var. Nedir o? Zoraki iman. Evet. İşten tamam. geçtikten şimdi, sonra. Buna zoraki iman diyoruz. İmanı yeis ve imanı beis. Yani burada bu imanı yeis ve imanı beisi de Kur'an değişik ayetlerinde bize çok güzel tasvir eder, çok güzel şey yapar. İmanı yeis yani ümitsizliğin bittiği, çaresizliğin tükendiği şeydir. Bir de beis dediğin zaman bela, musibet falan filan onlarla evet. karşı karşıya gelindiği zaman ki. Evet. Şeyde, herkes inandır. Evet. Hani şimdi şöyle bir olay var. Hani devamlı bunu şey yapıyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an'da bunların örneklemesini yapar. Der ki mesela şimdi ben bunları da çok öz anlatacağım. Bu imanı yeis'i daha önce uzun uzun anlattıydım. Anlatmıştı bir program. Şimdi evet. bir insan hayattayken karşılaştığı felaket karşısında Allah'ı hatırlar, Allah'a döner ve Allah'a inanır. Kesin hatırlar o zaman. Evet. Ölüm anında kesin inanır, tamam mı? Bir de kıyamette, tamam mı? Kıyamette ve kıyamet anında ve kıyamet sonrası dirilişte olmak üzere üç tane yerde. O zaman hatırlıyor, evet. Tamam. Ama bunun üçü de işe yaramaz yani şimdi evet. şöyle. Hani halk arasında da böyle bir şey vardır. Ya derler ki, hani düşen uçakta mesela dinsiz ateist, Allah tanımaz olmaz. Kimse olmaz falan hepsi derler. De i̇şte bu imanı yeis ve imanı beis dediğimiz şey bu. Aynısı. Şimdi mesela deprem olur, sel felaketi olur, çaresiz şeyini ne yapar insan? Allah kaza geçirir, Allah çocuğuna evet. bir hasta olur, Allah. Şimdi bunları da böyle şey yaparız. Oradan sonra şey yapar. Şimdi bu inansız insanlarına Cenab-ı Hak Kur'an'da değişik ayetlerde çok değişik şeylerle okunku toplumun bildiği, yaşadığı şartlardaki örneklemeleri yapar. Mesela denizde fırtınaya tutulanların Allah dediklerinin, fırtına dinip karaya çıktıkları zaman yine Allah'ı terk ettikleri vesaire gibi bu tip şeyleri de örnekler bize çok şey yapar. Evet. Örnekler var. Gemi örnekleri. Şimdi, evet. Burada iman-ı yeş ve iman-ı beyş bu noktayla ilgili bazı şeyleri de anlatayım. Birkaç ayetten de örnek vereceğim ben. Şimdi Mü'min suresinin 83-85. Ayetleri. Ne zaman ki elçiler onlara açık delillerle geldi, kendilerine bulunan bilgiden dolayı şımarıklık etmişlerdi. Halbuki o alay ettikleri şeyi onları kuşatmıştı. Sonradan ne zaman hışmımızı gördüler, Allah'ın birliğine inandık ve ona artık koştuğumuz şeyleri kabul etmedik dediler. Ama hışmımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine yarar sağlayacak değildi. Ha. İşte bu ayeti hiç unutmayacağız. Tekrar ediyorum. Mü'min suresinin 83 ve 85. ayetlerden oluşan pasajda. Allah bela karşısında, musibet karşısında Allah demenin, Allah'a inanın demenin hiçbir zaman yararının olmadığını, olmayacağını, bu iman-ı yeis ve iman-ı beis dediğimiz şey kesinlikle hiçbir zaman bir işe yaramaz. Tamam. Evet. Şimdi yine bunları şeyde de görüyoruz. Hani böyle yine Yunus suresinde. Mesela bu iman-ı yeis ve iman-ı beis noktasında en güzel örnek Kur'an'da yine verilir ki mesela Firavun örneği verilir. Firavun örneğinde, evet. Yunus suresinin 90 ve 92. ayetlerinde. Ve İsrailoğullarını bol sudan, nehirden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri azgınlık ve düşmanlıkla onları hemen izledi. Sonunda boğulma ona yetişince, gerçekten İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de inandım. Ben de teslim olanlardanım dedi. Ölmek şimdi bak üzereyken. Paranteze bak. Şimdi mi? Ya şimdi mi? Ölmek üzeresin tamam, artık. Ya. Evet. Halbuki daha önce isyan etmiştin ve de bozgunculardan olmuştun. Artık biz senden sonra geleceklere ibret olasın diye bugün seni zırhınla birlikte kurtaracağız. Ve şüphesiz insanlardan birçoğu kesinlikle bizim ayetlerimize, göstergelerimize karşı duyarsız, ilgisizdirler. Evet. Bu nokta işte diğer ayetlerde de hani böyle çok devam eder. Bir de çok örnekler. Bu bela. Bir de ölüm anı geldiği zaman. Tamam mı? Mesela Nisa 18'i buna örnek verelim. Ve tevbe, kötülükleri yapıp edip de onlardan birisine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenler ve kafirler ve Allah'ın Rabbini bilerek birileri olarak ölenler için değildir. Yani son anda tövbe etmiş, Allah kabul etmiş ölüm döşeğinde, tamam mı? Evet. O da hikaye. Zaten geçecek Allah, bir şey kalmamış ki, bitmiş her şey. Evet. Evet. Şimdi bunun bir diğer tarafı da hani şöyle, diğer nokta, üçüncü bir şey de hani kıyamet, yani inkarcıların kıyamet anında yaşayacakları şeyler ki, artık hani ay, gök, yıldızlar her gün her şey olurken bunu yapan bir Allah'tır var diyecekler. Görecek tamam o zaman ama ne evet kıymeti var. Şimdi kıymeti bir anı de o noktası var. Evet. Bir de şöyle bir şey daha var. Bu ayetlerde onu da bahsedeyim. Şimdiki bahsettiğimiz ayetlerde hani neydi? Bak göz şimşek gibi çaktığı, evet, ay tutulduğu ve güneş ve ay bir araya getirildiği zaman İşte o gün insan kaçış nereyedir? Nereyedir? Bunların biz şimdiye kadar Kur'an'ın surelerinde Şems sözlüğünü, Kamer sözlüğünü mecazi anlamla da aldık getirdik biliyorsunuz anlamış değil mi yani? Evet. Şimdi bunu Şems suresinde bunların Şems'in, Şems sözlüğü neyi temsil ediyordu? Aydınlık. Vahyi temsil ediyordu. Vahiy, vahiy. Allah Kur'an'ı evet temsil ediyordu evet bugün Müslümanlar için. Genelde insanlık için umum olarak söyleyeceğiz. Tamam. Vahiy temsil ediyordu. Kamer neyi temsil ediyordu? Vahiy izleyen peygamberi peygamber temsil ediyordu. Peygamber onun getirdiği aydınlık. Evet. Şimdi böylece bunları söyledik. Yani Şems Kur'an'da mecaz olarak vahiy, Kamer ayda peygamber peygamberi temsil eder. Burada Şimdi ayeti şey yaptığımız zaman bak ay tutulduğu zaman ve güneş ve ay bir araya getirildiği zaman bu mecazdan ne anlaşılabilir? Nasıl bir cümle kurulur? Bak şimdi ayın tutulması ifadesinin peygamberin yaptığı tebliğin kişiye fayda vermemesi. Bak yapılan tebliğe inanmak için vaktin kaçırılmış olması anlamında gelir. Çok enteresan. Şimdi onu da burada verin. Yani ne demiş ay tutuldu. Vahiy sana fayda vermedi, şey vermedi. Yani vaktin sen şeyi kaçırmışsın. Evet. Sana verilen öğütleri, tamam mı? Nasihatları, yardımları, eşin dostun ya şu Kur'an'ı bir oku bak peygamber nasıl anlamış, nasıl uygulamış. Bunları sana getirildi zaten. Umursamıyor da. Şimdi ölüm anı gelmiş, ne olmuş? Hiç kıymetsiz bir şey yok. Evet. Tren kaçmış bak. Kaçtı. Tren kaçmış. Öyle diyeyim yani. Orada tren kaçmış. Burada bir kısarı verelim isterseniz. Peki, o ikinci şeyi de orada devam edelim. Evet. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Kıyamet suresinde bahsedilen kıyametin ve ölüm anının dehşetinden bahsederken o son anda yapılan imanın hiçbir yararının faydası olmadığını, imani yeis ve imani beis denilen konuların açılımını yapmıştı. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Buyurun efendim. Şimdi kamerin tutulduğu, ay tutulduğu demek. Evet. Demek ki kendisine yapılan şeylerle ilgili vahiylerle trenin kaçırıldığını ifade etmekte. Bir de ay ve güneşin birleşmesi ifadesi var. Ayla güneş birleştiği zaman diyor. Şimdi ayla ve güneşin birleşmesi ne demek? Ay ne demekti? Peygamber güneşte vahiy dedi. İkisinin birleşmesi. Bu demektir ki bunu bak ileride göreceğiz. İleride yani ölüm anında bir insanın zihninde vahiy ve peygamber kişileşir. Onun gözünde hem eline mesela ölüm anında bu çaresiz insana bir tarafta peygamber bir tarafta elinde Kur'an gözüne gözükür. Hayaline tamam mı? O çok birleşir. Güzel. Beraberce bir şey olur. Ve bu bir kişileşir ama o kişileşmeyi de bu adam kaçırmıştır. Bak biz bu vahiy geldi, ben bunu tebliğ ettim, sana anlattım diye ikisi bir arada gelir. Anlatabilir miyim? Evet. Ama o adam bundan faydalanmıştır, o da treni kaçırmıştır. Bu da bak işte o zaman işte kıyamet o. Eyvah. Kıyamet işte o. Hani Nasrettin Hoca şey sormuşlar ya işte kıyamet kaç tane? İki demiş. Ne demiş? Küçük kıyamet eşimin öldüğü zaman, büyük kıyamet de benim ölümüm demiş. Öyle değil mi yani evet, şimdi? Evet, demiş. İşte esas insanın şeyi kıyameti nedir? İnsanın elindeki faydalanacağı dünya ve ahiretini kurtaracağı delillerin fırsatını kaçırılmış olması kıyametin en büyüğü o adam için. Ay ve güneşin şimdi birleşmesi bu şekilde. Bunu da bir şey yaparız. Evet, ve özellikle mecazından gittiğimiz zaman bu konunun bu ayetleri şöyle bir özet, bir mesaj olarak sunabilirim ben. O gün yani gözün fal taşı gibi açıldığı, ayın tutulduğu ve ay güneşin birleştiği gün inançsız insan ölümle burun buruna gelmiştir. İnançsız insan arayışa geçer. Ölmek istemez. Kaçacak yer neresi? Kaçış nereyedir? Ama o saatte artık peygamberin tebliğine inanmak için geç kalmıştır. Ve tebliğin ona faydası yoktur. Peygamberin bu Kur'an'dandır diye bildirdikleri gerçek olarak karşısına çıkmış, can boğaza dayanmıştır. Can boğaza dayanmış. Evet. Şimdi bu yine şeylere devam ediyor. Esas noktaya daha gelmedik. İspatlar noktasına gelmedik. Şimdi burada bu konuyu açmak için böyle insanın o haliyle ilgili, ölüm anındaki yarar zarar noktasıyla ilgili Cenab-ı Hakk'ın başka uyarıları var. Onları da takdim edeyim. Bakara 94-96'daki bir pasaj. De ki, Allah yanında son yurt başkalarının değil de yalnız da sizin için ise, eğer doğrulardan iseniz haydi hemen ölümü temenni ediniz. Evet, ölümü isteyin. Evet. Bu İsrailoğulların o günkü inanışlarına idi. Tamam mı? Şimdi Onlar Allah'ın, biz sevgili kuluyuz, ahbabıyız Allah'ın. Onun için ahirette bize ait falan filan. Öyle inanıyorlar evet, ya böyle evet. Zaten. Torpilli. Öyle mi? Hı. Hadi öyle de bir an evvel o cennete git. Hadi bakalım kavuş. Tamam. Rabbim nasıl kalıyor? Tamam şimdi öyle derim. Şimdi burada ki bu şey bugünlerde de değişik yerlerde evet. Çok yaygın noktası var bunun. Gerçekten o, evet. Onu da anlatayım. Evet, evet çok yaygın. Mesela şimdi şöyle bu memleketin nice ana kuzuları tamam mı? Terör nedeniyle evet. Öldürülüyor değil mi? Öldürülüyor He? Evet evet. Maalesef. Terör nedeniyle evet. Öldürülüyor mu? Heder evet. Ediliyor mu? İnsanlar öldürülüyor. Ediliyor. Bunların arkasına bu teröre sebep olan kesim tamam mı? Durmadan şehitlikle ilgili şeyler düzüyorlar mı? Düzüyorlar. Metiyeler düzüyorlar tabii, mı? Teşvik ediyorlar. Tamam. Evet. Buna samimi inanıyorlarsa kendileri ölsün. Hadi bakalım gelsinler. Tamam. Tamam. Öne çıksınlar. Eğer kendileri. Ki onların şehadetine cennetlik olduklarını gerçekten inanıyorlarsa şehitliğin mezunu evet. Buyursunlar kendileri ölsünler. Evet. Kendi çocuklarını da yollasınlar kendi çocukları ölsün. Tamam mı? Evet. İşte o iki yüzlükleri burada Cenab-ı Hak var ya. Öne evet, madem ki son yurt sizin, başkasının değil tamam mı? Sıkıysa hemen ölür. Hadi bakalım. Hadi ölümü temenni. Bu Bakara'daki şey ha, Bakara'daki bu değil mi? Şey, 94-96. Peki, peki. Buyurun işte. Hadi ölüm bakalım. Ha. Halbuki elleriyle işledikleri yüzünden ölümü sonsuz olarak temenni etmezler. Evet. Ölmek istemezler. Allah ise kendi benliklerine haksızlık eden o kimseleri çok iyi bilendir. Ve sen kesinlikle onları insanların yaşamaya en hırslısı, Allah'ın ortağı olduğunu kabul etmiş olan kimselerden daha hırslı bulacaksın. Onların her biri 1000 sene ömürlendirilmeyi arzular. Oysa ömürlenmek çok uzun yaşamak kendisini azaptan kurtarıcı değildir, uzaklaştırıcı değildir. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Bak Cenab-ı Hak 200'lere de fırsatlar mı? Evet. Onları da deşifre ediyor. 200'leri deşifre ediyor. Evet. Ali İmran 130. O gün her kişi hayırdan işlediği şeyleri, kötülükten işlediği şeyleri hazırlanmış bulur. Kendisiyle yaptığı kötülükler arasında şüphesiz çok uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Şüphesiz Allah kullarına çok şefkatlidir. Şimdi bak bunu bu ayeti bir başka versiyonla biraz sonra başka kesimde de göreceğiz. Bak onu da unutmayalım. O gün her kişi, o gün dediğimiz zaman şimdi gün sözünü de açalım Kur'an'daki yerini o an. An, o andaki an. Evet. O an yani şimdi biraz sonra o ayette de gelecek o an bu ayet birbirini açacak. O an ölüm anında var ya. Evet. İnsanın ne kadar yaptığı, yapacağı şey var, iyilik, kötülük, güzellik, hepsi. Çirkinlik yapması gerekip de yapmadıklarının hepsi, tamam mı? İşlediği şeyler hazırlanmış bulur. Kendisi de yaptığı kötülükler arasında şüphesiz çok uzun mesafe. Ya, evet. Orada Cenab-ı Hak emeden ba'ida der yani. Çok uzun mesafe olsun. Görmesen, duymasan bunları bilmesin bunları. Yani yaptıklarım bir unutulmuş olsa, keşke kimse görmese, evde. Kimse örtülmüş olsa diye böyle şey yapar. Nisa 42'de, inkar eden velçe isyan eden kimseler o gün toprağa karışıp gitmeyi isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezlerdi. Evet. Toprak olalım istenir. Bu şeyde de Nebe suresinde de keşke toprak son, olup evet. Gitseydim keşke diye böyle olsaydık pişmanlıklarını yani. Evet, pişmanlık. Hani gösteren ayetler vardır. Şimdi öyle gelelim şeye. Bunların cevabı, o kaçmak istiyor ya. Kaçmak istiyor ama o zoraki inanmış şey ama kurtuluş yok. Ne diyor şimdi cevaba gelelim. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Heh, kaçak diyorum. Hiç boşuna uğraşma. Sığınak diye bir şey yok. Evet. Kella. La vezer. Reddediliyor. Tamam. Sığınak diye bir şey yok. O gün varıp durmak sadece Rabbinedir. Veyahut da varılıp o gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Başka yer yok. Boş hiç evet. Uğraşma. Evet. Şimdi bu insan, yani böyle şey olduğunu ifade var burada. Saklanacak kale, mağara, herhangi bir şey böyle. Adamın sorduğu bu böyle. Böyle bir, yani bulsa ne derler yani. Yılanın deliğine girecek. Yani girecek böyle toprak yok. Olacak. Ama öyle bir şey yok. Evet. Onlar dediğim gibi gidecek tek yer var. Tek Rabbin adres huzuru. Var. Tamam. Rabbin huzuru ancak Rabbin orası. Huzuruna gideceksin. Orada hesap vereceksin. Evet. Tabii iyiliğinin, kötülüğünün karşılığını göreceksin. Evet, bunu Cenab-ı Hak şimdi şöyle değişik ayetlerde de kendi şeyini ifade eder. Alak suresinin 6-8'inde bak şimdi. Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Dönüş Rabbine olmasına rağmen insan kendisini yeterli gördüğünde azar. Azar, evet. Bak, dönüş Rabbine olmasına rağmen. Kesin dönecek o. Tamam. Dönüş yok, evet. Ya kendisini oraya dönüp hesap vereceğiz. Niye azıyorsun ki? Niye azgınlık yapıyorsun ki? En de sonunda İnsana bak. Dönüş oraya. Nur 42'de. Göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı yalnız Allah'adır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur 42'de de öyle. Evet, Nur 42'de. Necm 42'de, bunu daha önce de gördük. Hiç kuşkusuz, son varış yalnızca evet, Rabbinedir. Oradan da kurtuluş yok. Evet. Şimdi, ne diyorsak, inançsızlar ne kadar hani bir an evvel şey yapmak isterse de, bir an evvel kurtulmak isterler şeyler ama bunun şimdi şey mümkün yok. Yüzleşmesi kesin yani. Bu şekilde evet. Yüzleşecekler yani. Şimdi şöyle şeyler var. Hani böyle bunları bahsedeyim. Bu Nebe suresindeki son ayet var ya. Toprak olaydı. Toprak olayım ne onu burada pasaj halinde bir takdim edelim. Evet buyurun şimdi o önemli o kısım. Takdim efendim. Edelim gerçekten şimdi. Çok önemli orası. Şimdi kesinlikle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için Rabbinden göklerin, yerin ikisi arasındakilerin Rabbinden Rahman'dan öyle diyelim yani kurtuluş ve yeterli bir bağış olarak korunaklar, kurtuluş mekanları, sulak bağlar, bahçeler, üzümler hepsi bir seviyede tomurcuklar, çiçek bahçeleri, dopdolu su kapları vardır. Onlar da boş bir söz ve yalan duymazlar. Öyle mi? Evet. Burada ne güzel. Bir de inançlı insanın şeyini burada Cenab-ı Hak. Tasviri var. Bunun tasviri var. Nebe 31-37'de. Bunun son pasajını da şimdi şey 38'den sona kadar da oradan okuyor bir zahmet. Necm'in değil mi? Şeyini, Nebe suresini. Nebe suresini. Evet. İndirilmiş ayetler ve vahiy tanık olarak saf saf dikildikleri gün Rahman'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. Evet. O gün ancak o izin verebilir. Ve o izin verilen doğruyu söyler. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir sığınak edinir. Şüphesiz biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi iki gücünün, mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakar. Yaptıklarıyla yüz yüze gelir. Ve kafir, yani Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kişi, ah ne olaydı ben bir toprak olsaydım der. Evet. Gördün mü? Ya, evet. Şimdi birisi pişmanlığından dolayı toprak olsaydım, yani cansız bir varlık olsaydım da hesaba kitaba çekilmeseydim falan der. Çok, ama evet. İnananlar ise gördüğün gibi korunaklı bahçeler içerisinde, nimetler içerisinde şey yapar. Şimdi yine inanan insanlarla ilgili, bak şimdi bunları daha önce bazı şeylerin değindim de. Mesela şimdi bazı ayetler takdim edeyim ben. Duha suresinden. Duha. 51-57'de. Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler. Evet. Rabbinden bir armağan olarak güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde, pınarlardadırlar. Onlar karşılıklı olarak ince ipekten, parlak atlastan elbiseler giyerler. İşte böyle. Biz onları iri siyah gözlülerle, en ideal tiplerle eşleştirdik. Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Şimdi bu surenin sonunda da bir şeye gelecek. Böyle bir 22-23. Ayette. Yüzler var ki o gün, ölüm anı, tamam mı? O anda, ölüm anında apaydınlıktır. Rablerinden nazar edicidirler, Rablerinden nimet beklemektedirler. Bu bölümde iki ayet grubu daha sunacağım. Evet. Nahl 30-32. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselere, Rabbiniz ne indirdi denilince, onlar hayır derler. Bu dünyada güzelleştirenlere, iyileştirenlere iyilik güzellik vardır. Ahiret yurdu ise kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin yurdu, adın cennetleri ne güzeldir. Onlar oraya girecekler. Onun altından ırmaklar akar. Orada onlar için diledikleri şeyler vardır. Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri işte böyle karşılıklandırır. Allah'ın koruması altına girmiş kimseler o kimseler ki melekler onları hoş ve rahat ettirecek, onlara geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekeni yapmadıklarını bir bir hatırlatacaklardır. Selam size, yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak girin cennete derler. Evet. Şimdi hep böyle portreler hani kötüden, inatsızdan gidiyorlar. Aksinin. Fussilet 30-32'de. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru olanlar, onların üzerine haberci ayetler sürekli iner. Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında ve ahirette sizin yol gösterenleriniziz. Yardımcılarınızız, koruyanlarınızız. Cennette kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan engin merhamet sahibinden bir ikram olarak sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada istediğiniz şeyler de sizin içindir derler. Evet, ayet, bir tarafta dediğim gibi ölüm anındaki o çile, o ızdırap, hani kaçacak yer neresi diye çırpınan toprak kimse, olsaydım diyen yani, adam, tamam mı? Öbür tarafta da kendisini davulla, zurnayla, mehter takımıyla karşılaşan bir de müminler var yani. Şimdi onu da burada... Çok çarpıcı örnekler efendim. Evet. Çok çarpıcı. Evet. Şimdi 13. ayete hani devam ediyoruz. Buyurun, 13. O gün o insan önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeyler ile haberdar edilir. Hı. Bu o gün. O gün. Şimdi bunu Ali İmran suresinde de neydi? Yevme tecidü küllü nefsü maamilat muhtara. Ve maamilat müsû in tevetle ve beynehu ve beyne ameden bayida. Yani orada Allah ne demiş, bir şey açıklamıştı. O gün, o an var ya, insan yaptıklarının her şeyle hepsini karşısına hazır bulur. Yaptıkları kötülüklerle arasında uzun hepsini, mesafelerin olmasını ister. Ali İmran'da. Ali İmran dedi. Demin okuduydum ben bu ayet. Evet, Türkçesini tamam. verdiydim de. Tamam. Şimdi o gün o insan, şimdi artık ölüme doğru geliyoruz, şimdi şeye başlayacağız. Heh. Önce bir şeyi tanıtacak adam, nefs-i levvamiyi tanıtacak. Heh. İnsan kendisini ayıplaması var ya, ayıplayan kişi var ya, evet, onu tanıtmaya, burada bazı şeyler başlayacak şimdi. Heh. İşte esas şey nokta, can alıcı nokta burada. Burası. Şimdi o gün insan önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeyler ile haberdar edilir. Haberdar edilecek yani. Evet. Evet. Şimdi burada haberdar edilir de, burada geçmişten bir ayet grubunu ben hatırlatacağım size. Tekvir suresinin 1-14'ünü. Evet. Şey, burada lütfen bir okuyuverin yani. Tekvir suresini, tamam. Tekvir. O aklımda zaten benim. Ya, ezbere biliyordun sen de. İlk Necmi. İlk Necmi, tamam. İlk Necmi. 1-14, tamam. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde, denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında, inim inim inletilenlere hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar. İlk necim bu. Evet. Evet. O gün herkes ne hazırladığını anlar. Ne hazırladığını. Oranın neresi ama biliyor musun? Efendim? Orası kıyametti. Ha, kıyamet, evet. Ha, şimdi ben bunu belletmek için tamam. Bir kıyamet sahnesi. O kıyamet sahnesi. Bu kıyamet sahnesi değil işte şimdi bu ayet. Burada değil. Bu ölüm anı. Bu baş, en birinci kıyamet. Evet, bu birinci kıyametin başlangıcı. Evet. Ölüm anında, o anda. Şimdi bu değerli izleyicilere tekrar bir şey hatırlatalım burada. Buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki geçen gün sözcüğü an olarak, gün olarak, evre olarak. Yani bazen mesela şöyle anlatayım. Şimdi Cenab-ı Hak biz dünya evreni 6 günde yarattık dediği zaman evet, bu 6 evre demektir. 6 aşama. Şimdi evet. Neden öyle demektir onu da bahsedeyim. Çünkü tamam. Evrenin yaratılma anında gün yoktur. Gün yoktur tabii, güneş yok daha. Şimdi biz gün değil deyince mi? Yani değil güneşe mi? Göre hani gece ve gündüzün tabii, oluşuna tabii. Gün diyoruz ya. Güneş bu olmadığından o gün diye bir şey yoktur. O orada evre demektir. Ha. Burada da an demektir. O anda, o gün insan ölüm anında. Ölüm anında, tamam mı? O gün, o anda insan ölüm anında önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeyler ile haberdar edilir. Evet. Evet. Yunebbe'ul insanu yevmezim bimâ kaddeme ve ahkar. Ha, şimdi burada o anda bunu şeyde açacağız. Biraz sonra bunun çok detayı gelecek. Bu konu hassas bir şeyde. Bu çok önemli. Orada evet. Şimdi kıyametin de şeyine başlayacak şimdi. Evet. İspatına başlayacak. Onunla haberdar edilir bu. Evet. Şimdi insanın içerisinde yapısında biyolojik çipler var. Evet. Hafıza. Bellek. Şimdi biz daha önceden bunu sadece hafıza hücreleri falan filan şey yapıyorduk. Şu anda bilim geliştikçe bunun şey de sadece hafıza bellekleriyle de alakasının olmadığı, tamam mı? Evrendeki her şeyin kayıt tuttuğu. Kayıt insanın tuttu, hafıza hücrelerinin dışındaki derisi de kemiği de öyle olduğu gibi yaşadığı ortamdaki nesnelerin hani şeyler hepsinin suyun insanı benim. Tabii evet. Suyun mesela şu anda bizi kendi beynimizdeki hücreler kayıt altına aldığı gibi buradaki demiriyle, kömürüyle, camıyla, tamam mı, plastiğiyle hep kaydediyor. Hepsi kaydediyor. Kayıt. Evet. Hepsi kaydediyor. Her şey kayıt altına. İşte o anda var ya. O anda yunebbe'ul insanu yevmezim bimâ kaddeme ve ahar. O anda insan yaptığı ve geriye bıraktığı. Yapması gerekirken yapmadı. Yapmadığı. Niye geriye bıraktın? Şimdi. İhmal etti. Yapıp da yapması gerekirken yapmadığı bir şeyi daha kapsar bu. Tamam mı? Kendisi yapmaz ama kötü bir çığır açar. Ha, çığır açar. Kendisi yapmaz ama bir başkasının yapmasına evet. Sebep olur. Sen der ki bir yanlış fetva verdin, Kur'an ayetini yanlış anlattın, senin yüzünden falan adam ya, yanlış iş yaptı, of, günaha of, girdi, şirke girdi, ulaştı, tamam mı? Eyvallah olsun. Onun cezasını da çekeceksin. Eyvallah olsun. Tamam mı? Evet. Veyahut da bir insan diyelim ki okul açtı, orada o okullar, öğrenciler okudu, adam öldü gitti, tamam mı? Evet. O öğrenciler okudu, öğretmenler orada çalıştı, onların yapmış olduğu hayırın karşılığı o adama ona, tık tık ona da geliyor. Gelecek şeyse. Veyahut da dedim ki bir insan birisini kumara alıştırmış, içkiye alıştırmış, zulme alıştırmış, şirke bulaştırmış. Bu defa onun şeyleri de çekecek. Ona da gelir. Evet. Bir de mesela şu andaki hukukta bir adam hiçbir şey yapmadığı zaman suçlayamıyorsun. Tabii. Görevi var, eylem yapmamış gerekti. Yani. Eylem niye olacak. Yapmadın tabii. Yani? De, yapmamış bir şey yok. Tabii. Yanlış yapmamış mı? Hiç yapmamış tabii. Ki. Yanlış şey düşüncesinden ama dolayı bu, olmaz. Ama Cenab-ı Hak yapması gerekirken yapmadıklarından. Tamam. İşte biz de ne diyoruz? Mesuliyetimiz Cenab-ı Hakk'a karşı mazeretimiz olsun. Mazeret. Arah 164. Tamam. Yani böyle yani. Yeni. Hiç olmazsa mazeretimiz evet. Olsun. Şimdi yani. Bu konuyu detaylı açacağız da. Tabii. Yani bunun üzerine. 2 dakika bir süremiz kaldı. Ona göre şimdi, isterseniz bir infitar, şey yapalım. Onu devam ettirelim. Bunu, tabii. Bu surdan başlarız. Evet. Cenab-ı Hak aynı ifade. Gök çatladığı zaman, yıldızlar dökülüp dağıldığı zaman, denizler yarılıp akıtıldığı zaman, kabirler alt üst edildiği zaman, kişi ölümden gönderdi ve geriye bıraktığı şeyi öğrenmiştir. Evet. Evet. Mücadele 6'da. Artık Allah onların hepsini dirilteceği gün yaptıkları şeyleri kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıkları şeyleri bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır ve Allah her şeye şahittir. Evet. Şimdi Yasin 12. Şüphesiz ki ölüleri ancak biz diriltiriz. Biz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerini de yazarız. İşte bu eserleri onun evet, şeyleri evet, yanlışa evet. Yönelik veyahut da doğru teşvikleri. Zaten biz her şeyi bir apaçık önderde Kur'an'da sayıp tespit etmişizdir. Evet, şimdi burada zaman bittiyse bitti, bu şeyleri evet. Ispatları var. Çok önemli bu konu. Bunları inşallah öbür programda daha güzel olacak. Buradan devam ederiz inşallah. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz dolmuştur. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında geçen arkadaşların tümüne teşekkür ediyoruz.